إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislam namalizia msururu huu wa khutba zinazoendelea za kuelezea ukafiri wa mashia rafidha leo tunaelezea itikadi ya mashia kuhusu miji ambayo wamezikwa maimamu wao. Itikadi ya hawa rafidha ni kwamba mji uliozikwa imamu katika maimamu wao huo ni mji mtukufu, ni mji mtakatifu. Kwa hiyo wanasema Al-Kufa haram, Wal-Karbala haram, Wal-Qum haram. Kufa ni mji mtukufu na Karbala ni mji mtukufu na Qum ni mji mtukufu. Wayaruuna anis sadiq anna Allah auha ila Makka, wanasema kwamba inna lillahi haraman wa huwa Makka ولرسوله حرما وهو المدينة ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة ولنا حرما وهو قم. ونسمى الله أنا مجي متكوف ناوني مكة نمتمواكي أنا مجي متكوف ناوني مدينة نأمير المؤمنين رضي الله عنه أنا مجي متكوف ناولي الكوفة نسيسي تنا مجي متكوف يعني قم نرافضة ونيتكيدي كما كربلا نتكوف كلك الكعبة اتكادي ذا رافضة نكما الكربلا نتكوف زيد كلك الكعبة na hivi ndivyo alivyosema shekhi wao Al-Majlisi katika kitabu chake Biharul Anwar, anasema anis-sadiq yaruuna anis-sadiq anna Allah auha ila Makka, kwamba Allah aliiletea wahi al-Kaaba, anna Allah auha ila al-Kaaba laula turbatu Karbala ما فضلتك ولولا من تضمنه أرض الكلب الكربلاء ما خلقتك لولا تربة قلب الكربلاء ما فضلتك ولولا من تضمنه أرض الكربلاء ما ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي بك افتخرت فقري واستقري. يقول فقري واستقري وكوني ذنبا ذليلا متواضعا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء، وإلا سخت بك وهويت بك إلى نار جهنم. ونسيما كورنغواو إتي الله علي لتيا وحي الكعبة أكيامبيا لولا سمتانغا وكربلاء لسنجي كفنيبورا وللكعبة na lau si wale ambao wamekusanywa na ardhi ya Karbala nisinge kuumba wewe wala nisinge yumba nyumba ambayo wewe unajifaharisha nayo, yani Masjid al-Haram. Kwa hiyo tulizana wewe Kaaba hapa na uwe ni mkia ambao ni dhalili, umedhalilishwa, umetwezwa, usijifanye mkubwa mbele ya ardhi ya Karbala, vinginevyo nitakudidimiza halafu nitakutia katika moto wa Jahannam. Dajjalun kadhabun kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Wanadai kwamba hii ardhi ya Karbala imepata utukufu huo kwa sababu ya kuzikwa mwili mtukufu wa Hussein ibn Ali radhiyallahu anhuma. Kwa hiyo hii ndio itikadi yao, kila mahali ambapo pamezikwa imamu katika maimamu wao wanaona ni bora kuliko Makka, bali ni bora kuliko Kaaba. Itikadi nyingine ya Rafidha ya Raj'a ibn Sauda Abdullah ibn Saba al-Yahudi, mwanzilishi wa hawa Rafidha, amewaelekea itikadi hii ya Raj'a kwamba maimamu wao watarudi baada ya kufa, watarejea hapa ulimwenguni. Hii ni itikadi wanayo hawa Rafidha. Mmoja katika mashekhi wao Al-Mufid yakul wattafaqat al-imamiyya ala wujubi raj'ati kathirin min al-amwat. Wamewafikiana hawa imamia wajibu wa kurejea wengi katika waliokufa katika maimamu wao. Na wanadai kwamba Al-Qa'im, wanamuita Al-Qa'im ambaye ni huyo mahdi wao, atatoka katika Sirdab halafu aje awape Rafidha hawa Mashia haki zao zote walizonyang'anywa. Atawarudishia Mashia haki zao zote walizonyang'anywa, halafu atawachinja wote waliokuwa dhidi ya Mashia. Mmoja katika mashekhi wao As-Sayyid al-Murtadha anasema katika kitabu chake Al-Masail al-Nasiriyya, anasema inna Aba Bakr wa Umar yuslabani yawmaidhin ala shajara fi zamani al-Mahdi. Anasema Abu Bakar na Umar watasulubiwa juu ya mti siku hiyo atakapotoka al-Mahdi, ana ambaye wanamuita al-Qa'im au Qa'imu Ali Muhammad. Wanasema mti huo watakaosulubiwa ni mti ambao ulikuwa ni mbichi, baada ya kusulubiwa mti ule utakuwa ni mkavu. Hii ndiyo itikadi ya Mashia kwa Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma, kwamba eti watasulubiwa akitoka al-Mahdi. Ndugu zangu Waislamu, hakuna asiyejua katika Waislamu kwamba Abu Bakar na Umar ndio vipenzi vya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khalifa wake wa kwanza Abu Bakar na khalifa wake wa pili Umar radhiyallahu anhuma. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akielezea fadhila za Abu Bakar na Umar, hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma sahahu Sheikh al-Albani fi silsila sahiha, anasema siku moja mtume alikuwa anataka kumtuma mmoja katika maswahaba katika jambo muhimu sana, na upande wake wa kulia yuko Abu Bakar na upande wake wa kushoto yuko Umar. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, khalifa wa nne wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ala tab'athu ahada hadhain, siunge mtuma mmoja katika hao wawili Abu Bakar na Umar. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, Abu Bakar wa Umar min hadha ad-din bi manzilati as-sam'i wal basari min ar-ra's. Abu Bakar na Umar kwa dini hii wako katika daraja ya masikio na macho katika kichwa. Daraja yao ni kama daraja ya masikio na macho katika kichwa. Nani asiyejua umuhimu wa macho na masikio kwa mtu? Ndio umuhimu wa Abu Bakar na Umar katika dini hii ya Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea fadhila za Abu Bakar na Umar fi alhadith alladhi sahahahu Sheikh al-Albani fi silsila sahiha. Mmoja katika mashekhi wao Al-Majlisi katika kitabu chake Haqqul Yaqin anasema, idha dhahara al-Mahdi sayuhyi Aisha umma al-mu'minin wa yuqimu 'alayha al-hajj. Atakapotoka, atakapodhihiri al-Mahdi, atamhuisha Aisha mama wa Waislamu, halafu atamtekelezea haji. Eti haji ya zina. Hii ndiyo itikadi ya hawa Rafidha, kwamba eti mama Aisha ni mzinifu. Na hii ni moja kwa moja kwamba Rafidha hawa Mashia hawaamini Qur'an, hawaiamini Qur'an, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha baraa ya mama Aisha radhiallahu anha min fauqi sab'i samawati. Allah akamtakasa mama Aisha radhiallahu anha na uchafu wote. Katika suratu An-Nur Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha takriban aya 10 za kumtakasa mama Aisha radhiallahu anha. Mwanzo wa aya hizo Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi walladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'adheem lawla idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu li anfusihim khayra wa qalu hadha ithkum mubin lawla ja'u bi arba'ati shuhada فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. تكزانوا إسلام ونمتفوا أمتوم صلى الله عليه وسلم ديوني أياه ونمسنجزي أمام عائشة متفوا وسباب يكمون أمتوم صلى الله عليه وسلم. حديث أنس رضي الله عنه mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, man ahabbu an-nasi ilayk, qala Aisha, qila min ar-rijal qala abuha. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, nani unampenda sana katika watu wote? Mtume akasema Aisha. Akaulizwa tena, katika wanaume nani? Akasema baba yake. Sasa hawa wanamkashifu Abu Bakar as-Siddiq na Umar na Aisha kwa ajili ya kumuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni wazi kwamba marafidha ni makafiri kwa sababu hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala aya alizoteremsha za kumtakasa mama Aisha radhiallahu anha. Katika itikadi nyingine ya rafidha, alaihim la'ainullah, rafidha wana itikadi ya taqiyya. Taqiyya kama wanavyoiarifisha mmoja katika ulama wao muasirin, yaqul, an taqula ghaira ma ta'taqidu litadfa'a ad-dharra an nafsik au malik au litahfadha karamatik. Taqiyya ni kusema maneno ambayo wewe huyaitakidi kwa ajili ya kutetea madhara kwa nafsi yako, au kwa ajili ya kutetea mali yako, au kwa ajili ya kutetea heshima yako. Antakula ghaira ma taatakid litadfa adhurra an nafsik au malik au litahfadha karamatik au litahfadha karamatak. Hii ndiyo taqiya, yani urongo. Hii ni katika aqida ya Shia Arrafidha, urongo ndio wanaoita taqiya, na wasivyo na heshima na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanamzulia Mtume urongo huo, wanasema Mtume pia alifanya taqiya. Alipokufa Abdullah ibn Ubay bin Sulul rasul munafiqin, alipokufa kiongozi huyu wa wanafiki, Mtume akenda kumsalia Umar ibn al-Khattab, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alam yunhika Allahu an dhalik, kwani Allah hakukataza jambo hili la kuwasalia wanafiki? Eti Mtume akamwambia, wailak ma tadri ma qultu inni qultu uhshu jawfahu nara wamla qabrahu nara wa asiluhu nara. Nilikuwa nikimwombea huyo Abdullah ibn Ubay bin Salul kwamba mjazie katika tumbo lake moto na ujaze katika kabri yake moto na umtie motoni. Wanamnasibishia urongo Mtume sallallahu alaihi wasallam wazi wazi. Hii taqiya kama anavyosema Sheikh wao Al-Kulaini fi usul al-kafi yaqul an abi abdillah yaqul ya aba umar ya aba umar inna tis'ata a'shar ad-din min at-taqiyya inna tis'ata a'shar ad-din min at-taqiyya wa la din liman la taqiyya lah. Anasema ushri tisa, sehemu tisa za dini ni katika taqiyya, urongo, na hakuna dini kwa asiye na taqiyya. Wanasema wala dina liman la taqiyya lah, hakuna dini kwa asiye na taqiyya. Halafu anasema wattaqiyatu fi kulli shay'in illa an-nabidha wal mas'a ala al-khuffayn, taqiyya iko katika kila jambo isipokuwa tembo na kupaka maji juu ya hofu. Haya mambo haya mawili hawafanyi taqiyya, wanayakataa kabisa, wakidai kwamba taqiyya ni katika dini, urongo ni katika dini. Na hii ndio itikadi yao kubwa. Unapomuuliza Shia yoyote sasa hivi eti nyinyi mnamtukana Abu Bakar, mnawatukana masahaba, atakwenda la, hatuwatukani, ni taqiyya. Eti nyinyi hamuamini Qur'ani, la, tunaiamini, ni taqiyya walionayo, ni urongo. Wakiingia misikitini, misikiti ya Uislamu, ni urongo, ni hiyo taqiyya walionayo. Kwa ndugu zangu Waislamu, tahadharini na unafiki huu wa hawa Arrafidha Ash-Shi'a alayhim la'inullah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأئمة الأربعة ما إمام وأني wote wamewafikiana ukafiri wa hawa Rafidha. Imamu wa kwanza Abu Hanifa an-Na'man rahimahullah, aliyekufa mwaka 150, anasema inna man ankara khilafata as-Siddiq radiyallahu anhu fahuwa kafir وكذلك من انكر خلافه عمر رضي الله عنه. من kupinga ukhalifa Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhu huyo ni kafiri. Vile vile mwenye kupinga ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab ni kafiri. Msione jambo hili tunalielezea sisi Ahlus Sunna peke yake, limeanza kuanzia salaf. As-salaf Abu Hanifa an-Nu'man radiyallahu anhu, imamu wa kwanza anasema hivi, inna man ankara khilafata siddiqi radiyallahu anhu fahuwa kafir wa kadhalika man ankara khilafata umar radiyallahu anhu, anayepinga ukhalifa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu huyo ni kafiri, vile vile anayepinga ukhalifa wa Umar radiyallahu anhu ni kafiri. Imamu wa pili al-Imamu Malik, Imamu Dari al-Hijra rahimahullah, aliyekufa mwaka 179 min al-Hijra, anasema ahlul ahwa'i kulluhum kuffar, ahlul ahwa'i kulluhum kuffar, wa afsaduhum ar-rawafid wa aqbahuhum ar-rawafid, ahlul ahwa'i wote ni kafiri, lakini waovu wao wakubwa aswahum haula'i ar-rawafid, ahlul ahwa'i kulluhum kuffar wa aswahum ar-rawafid, watu wa ahwa mapenzi ya nafsi wote ni makafiri na waovu wao ni hawa rawafid mashia. الإمام مالك إمام دار الهجرة. الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله أليكوف مكام يمبيلنا أنه من الهجرة يقول إن من عاند السنة قصد الصحابة ومن قصد الصحابة أبغض النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم. من يكوى بينغا كوبينغا سنة هو يؤمن وبيعنا وكسودية مصحابة. من عاند السنة قصد الصحابة. من يكوى بينغا سنة حديثي هو يؤمن وكسودية مصحابة. من يكوى كسودية مصحابة نكوى كشف مصحابة هو يؤمن تومي صلى الله عليه وسلم. Na mwenye kumuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam amemkufuru Allah mtukufu. Maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullah. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah aliyekufa mwaka 241 yakul inna man shatama ashaba an-nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa huwa kafir, mwenye kuwatukana masahaba wa mtume sallam ni kafiri. Wa man shatama ashaba an-nabii sallallahu alaihi wasallam la na'manu alayhi au la na'manu an yamruqa 'ani ad-din, huyu ametoka katika dini mwenye kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna akwali nyingi za maulama wa kisalaf na khalaf, wote wanaelezea ukafiri wa hawa rafidha, sio sisi peke yetu. Imeanza hukumu hii kwa salaf, hukumu imeanza kwa salaf, sio sisi waliowakufurisha hawa rafidha alaihim la'inullah. Kwa ndugu zangu Waislamu, hizi ni baadhi ya itikadi za kikafiri za rafidha, ghaidhum min fayr kama wanavyosema. Huu ni uchache tu katika itikadi zao za kikafiri, lakini kuna itikadi zao nyingi marafidha zinazoonesha ukafiri wao. Kwa ulamaul umma wamewafikiana ukafiri wa hawa rafidha, labda mahizbi ndio wanaosema ni waislamu hao, lakini ulamaul umma as-salafiyun ar-rabbaniyun min as-salaf ila al-khalaf wote wamewafikiana kuelezea ukafiri wa hawa rafidha alayhim la'inullah. Kwa ndugu zangu waislamu, tahadharini na kuwatetea makafiri. Nilielezea khutba iliyopita tahadhari hii, narudia tena kwa mara ya mwisho, muislamu atahadhari kumtetea kafiri yoyote, muislamu atahadhari kumtetea rafidhi yoyote au shii yoyote. Ni tahadhari kwa kila muislamu kuwatetea watu hawa makafiri, vinginevyo na yeye anaweza akaingia katika ukafiri asipoangalia vizuri. Hii ni tahadhari, tunatakiwa tutahadharishane waislamu sote, watoto, wanawake, wadogo kwa wakubwa, tunatakiwa tutahadharishane jambo hili. Si waislamu hawa, hawana uislamu wowote, hawana uislamu wa kusali, wa kutawadha, wa jambo lolote. Kwa ndugu zangu waislamu, tahadharini kuwatetea hawa rafidha. Fanasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula